χάλασες, για όσα χάλασες σε μια βραδιά. Στάθηκε κι η γη που γύριζε, μαζί μου κοίταζε την απονιά. Και όσα έπαιρνες σαν άνεμος μακριά. Λένε πως μάτια που δεν βλέπονται ξεχνιούνται, έσω κι αν είναι σαν μπριλάντια λαμπερά. Λένε πως μάτια που δεν βλέπονται ξεχνιούνται, και ας μου ανάψαν στα στήθια μου φωτιά. Αγαπηθήκαμε τόσο πολύ. Σήμερα θα είμαι μόνη μου, μάδια τα χέρια μου ως το πρωί. Και ξαναρχίζει η ζωή μου απ' την αρχή. Λένε πως μάτια που δεν βλέπονται ξεχνιούνται, έστω κι αν είναι σαν μπριλάντια λαμπερά. Λένε πως μάτια που δεν βλέπονται ξεχνιούνται, και ας μου ανάψαν στα στήθια μου φωτιά. Λένε πως μάτια που δεν βλέπονται ξεχνιούνται, έστω κι αν είναι σαν μπριλάντια λαμπερά. Λένε πως μάτια που δεν βλέπονται ξεχνιούνται, και ας μου ανάψαν στα στήθια μου φωτιά.